चलिए आज के सबक यानी इन आयात को पढ़ने के बाद हमने किस काबिल होना है, मकसद देखेंगे, टारगेट देखेंगे आज का। पांच आयतें हैं और पांच ही मकसद हैं। कौन कौन से? तारीख के वाक्यात से इबरत ले सके, फसाद को दूर करने का इलाही कानून समझ सके, आजमाइशों में कामयाबी के लिए सब्र की हकीकत को समझ सके, इज्तिमाई कामों की ज़रूरत को समझ सके और इज्तिमाई कामों के तरीक़ेकार को समझ सके। किस तरीके से इज्तिमाई काम करने हैं, यानी उम्मत बन के करने वाले काम, टीम वर्क, इसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम जब आप मकासिद सुनते हैं तो आपके दिल में एक शौक़ पैदा होता है कि अच्छा अब हम इन हर इस चीज़ को जिसका ज़िक्र हुआ इसकी तफसील सुनेंगे और पढ़ेंगे सीखेंगे। टारगेट देना ऐसे ही लगता है मुझे जैसे किसी को एक एरो दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि अब इसको फिट कर लो। बस दफ़ा हम कुरान पाक की आयतें रखते हैं तो हम कहते हैं हाँ आज तो आसान ही लग रहा है सबक, बस इसमें एक वाक्या होगा और फिर वो जीत गए और ख़त्म। लेकिन जब टारगेट सामने होते हैं तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि इन्हीं बातों में क्या कुछ छुपा हुआ है हमारे लिए जिसको इंशाअल्लाह ताला हमने इसमें से अखज़ करना है। चलिए अब आते हैं आयतों के उनवान की तरफ। आयत नंबर 249, इसका उनवान है फौज की छांटी ज़रूरी थी। आयत नंबर 250, मैदान जंग में मांगी हुई दुआ। आयत 251, एक गिरोह दूसरे से हटा दिया गया। आयत 252, आप मुरसलीन में से हैं। और सारी आयतों का इकट्ठा एक टाइटल बना लें जैसे हम रुकू कद लिखते हैं तो वो क्या होगा, अल्लाह की मदद पाने के लिए सब्र लाजिम है। चलिए अब इन्हीं आयात की तिलावत सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله